Yuma, Saya. Yuma, Pampa, Pisgrin, and Kunja. Ope to Munduza, Piscum Petus Cupusa. Sasixi Pus Cupusa. Sisa go chuba, minamunga nga muntuza Becha vena mkunja, peskom petos kutusa Ama bilipsi mbindu, ama bilipsi mbindu.